У 28 разделе Добровестия поводле Матфея, у вершах 18 по 20, мы читаем. Иисус сказал им: «Дадена мне всякая улада на небе и земле. Дык идите, навучайте все народы, хрестячи их у имя Отца и Сына и Святого Духа, вучачи их выконывать все, что я заповедал вам. И вось я с вами во все дни до скончения веку. Аминь». Перед нами великостное Слово Христа. Это своего рода обвещение программы навеки. Это свой особливый духовный манифест, наказ. Это ухваление, девиз и заклик. Одночасово это загад и ласкавое запрошение долучиться до працы Христа. Як завсёды, ягоные слова моцные и действенные. Яны насыченные, ими сказано шмат. Подеи, связанные с воскрешением, развивались инкливо. Веска про воскрешение рушила с початку найближейших вучнев, потом, расширяющийся колами, захопляла еще больше и больше людей, покуль не досягнула и нас, якія живут на отлеглости у часе, менавіта уже 2000 годов. Нам у теперешний час тяжко установить последовательность усіх подеев, связанных с воскрешением Иисуса Христа, але гэта и не так важно. Галоўнае, что гэты факт меў месца и про бесспрэчнасць этого факта гавораць так само простые сказанні удзельнікаў гэтых падзей и тых, якія описали их пасля асцярожнага и дакладнага даследавання. Написано: 11 вучнев, убачыўшы его, поклонилище ему, а іншыя засумніваліся. Евангелісты ці правдзівий Дух Святий написали без прикрас так, як яно було на самой справі. Як сьогодні, гэтак і тады, былі скептики і люди, якія сумніваліся, які один і той же факт успрымалі по-розному. І все гэта адлюстравано у Евангелії, што робіць його аутентичним і правдоподобним, і заслуговує безпречного довіру. Виходить, что скептикам, усім повольним серцем и тим больше усім веруючим, у воскреслий Христос каже: «Дадь нам не усякая влада на небе и на земле». Только недавно люди бачили Христа отхиленного, укрыжованного, безоборонного и, як може показаться, бессильного. И треба значить, як змінилася риторика Иисуса Христа. Поравнаем. До своих покутов он говорил с затоєною маркотой. Хрещенням повинен не охреститься, и як я убольваюся, покуль тое здійсниться. И непосредно напередодні Голготы учить тая ж тональность: «Вось мы узыходим у Єрусалим, и Сын Человечий выдадены будзе першасвятарам и книжникам, и засудять его на смерть, и выдадуть его язычникам на ганьбаванне и биттё и крыжаванне, и на третий день у воскресне». И теперь, коли все жудости перешли, он обвещает гэтые добрословенные слова: «Дадена мне всякая улада на небе и на земле». Это слово переможца над пеклом и смертью. Это слово моцна условия и на справах Збавителя свету. «Дадена мне всякая улада». Але гэтая улада ничего супольного не мая со светской. Гэтая улада духовная. И он сам растлумачил: «Маю ключи пекла и смерти». И он мае владу даровать людям грахи, причем только он. И он карыстается моцей ратовать. И он может сбавить самого апошнего грешника. Своей уладой он никого не прыгнетая, а наоборот, подымая до стану сынов Божих. Ему подпорядкованы все силы неба и земли и опрометной. И он Бог истории и нашего лёсу. И будучи тим, хто має повноту улади, йон дає загад: «Ідіть і навучайте усі народи». І як великий стратег показує на головний керунок, проповедування добровестя повинно поширатися до краю землі. Не тільки в Єрусалимі і Самарії, як могли думати апостоли, не тільки у Малої Азії, але й у Америці і Австралії, до краю землі. И, будучи послухмянными послядовниками Христа, апостолы пошли, проповедуючи Евангелие. Апостол Петр дошел до Рима, апостол Андрей до Киева, апостол Томаш до Индии. Многие и сёння пакідаюць свае дабрабытныя краіны і адпраўляюцца ў невядомыя канцы, працягваючы выконваць гэтае вялікае даручэнне. Але, на жаль, многія з нас не робяць і меншага, не сведчым аб Хрысце свайму акружэнню, дамачацам, сваякам. Равнадушнасць. Страчваем шмат сіл на асуджэнне, крытыку. О, каб мы гарэлі полымем любові Хрыстовай! Гэта ўратавала б нас ад мітусні, марнасці і ад граху. Навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Святога Духа. Вось Божы парадак. Спачатку навучыць, а потым хрысціць. Прыкладам служыць вельможа Кандакі у дзеях апостолаў 8:26-38. Гэтак выконваецца і ў нашых царквах. Ісус Христос даў формулу хрышчэння ў імя Айца, Сына і Духа Святога. У некалькіх словах Христос выклаў змест прапаведавання, вучачы іх выконваць усё, што я запаведаў вам, і нічога лішняга. А ў Евангеліі ад Лукаша Христос кажа: «Вы сведкі гэтага». Гэтымі словамі Ісус Христос выявіў прызначэнне сваіх паслядоўнікаў зямлі. З гэтай мэтай ён выбраў вучняў, як і сказана ў Евангеліі паводле Марка, каб з ім былі і каб маглі засечыць аб тым, што бачылі і чулі. І трэба сказаць, што вучні ў асноўным выканалі пакладзеную на іх місію. Мы чытаем у пасланнях апостала ў сведчанні іхнія. Пра тое, што было ад пачатку, што мы чулі, што бачылі на свае вочы, што разглядвалі і што адчувалі рукі нашыя, пра слова жыцця, бо жыццё з'явілася, і мы бачылі і сведчым, і абвяшчаем вам гэтае вечнае жыццё, якое было ў Айца і з'явілася нам. Пра тое, што мы бачылі і чулі, абвяшчаем вам, каб і вы мелі лучнасць з намі, а наша лучнасць з Айцом і Сынам Ягоным Ісусам Хрыстом. І апостол Пётр у сваю чаргу пісаў: «Мы абвясцілі вам сілу і прышэсце Господа наша Ісуса Хрыста, не за хітра сплеценымі байкамі ідучы, а быўшы навочнымі сведкамі ягонай велічы, бо ён прыняў ад Бога Айца гонар і славу, калі ад Гожай славы даляціў да яго такі голас: «Гэта ёсць Сын мой любасны, якога я ўпадаваў». І гэты голас, які з нябёсаў зышоў, мы чулі, калі былі з ім на святой гары». Апостолы зрабілі як сапраўдныя сведкі. Яны панеслі добрую вестку і сведчылі нават да краю зямлі, пацвярджаючы праўдзівымі і бясспрэчнымі доказамі ў васкрэсенні Ісуса Хрыста. А можа, што ўсе яны засведчылі ісціну тагачаснаму свету цаною свайго жыцця. «Вы сведкі мае». Як проста сказана, але які вялікі сэнс і якая вялікая адказнасць кладзецца на нас, паслядоўнікаў Хрыстовых, апошняга часу. А сведак патрабуецца, каб яны праўдзіва перадалі малюнак падзеяў, не прыбаўляючы і не адымаючы і не скажаючы убачанага і пачутага. І больш за тое, яны не маюць права змоўчаць. Ад сведкаў патрабуецца расказаць, што зрабіў з імі Господь. Часамі дастаткова проста прывесці шукальніка да Господа, як гэта зрабіў Андрэй, прывёўшы брата свайго Петра да Хрыста і сказаўшы пры гэтым: «Мы знайшлі Месіюс», што значыць Христос. Нярэдка бывае так, што без усякіх словаў мы сабою ўяўляем сведчанне аб Хрысце, што мы былі з ім, што Слова Божае жывое і дзейснае, што ён у нас і з намі. Ад нас патрабуецца, каб згодна з нашымі ўчынкамі людзі даведваліся, што з намі прабывае Господь. І калі мы ад яго навучыліся пакорлівасці і ціхмянасці, калі мы любім адно аднаго так, што гавораць пра нас, як гаварылі пра хрысціянаў у апостальскія часы, глядзеце, як яны любяць адно аднаго, дык гэта ёсць асабліва моцнае сведчанне. Наша чыстае, бездакорнае, богабаязнае жыццё – гэта ёсць моцнае сведчанне і доказ, што мы не ад свету гэтага, што мы дзеці Божыя. Нарэшце, зянне нашых твараў, прыветлівасць і тое выпраменьванне, якое ідзе ад нас, гэта ёсць лепшае дзівоснае сведчанне ў карысць веры ў Хрыста. Сёння аванская вестка распаўсюджваецца па ўсёй зямлі. У свеце жыве і дзейнічае царква Хрыстова, праславляючы свайго выкупніка. але існуе і небяспека ў сведчанні іншым, менавіта самім заставацца недастойнымі. У першым пасланні да карынфянаў апостол Павел казаў пра сябе, прапаведуючы іншым самому стацца невартым. Мала сведчыць іншым, але трэба гэтым сведчаннем жыць. Дык вось хай наша місія сведкаў Хрыстовых паслужыць на карысць іншым, а самае галоўнае, каб мы не засталіся самі невартымі. Мы столькі бачылі і бачым, як духоўныя мёртвыя воскрасаюць і праславляюць Бога. Мы столькі бачым цудаў. Вы сведкі гэтаму. Мы адказныя ў доме і ў тым коле, дзе мы бываем. Самі па сабе мы не можам выканаць гэтую найвялікшую місію, калі не будзем напоўненыя Духам Святым, калі Гасподзь не будзе нам дапамагаць. Ён абяцаў нам дапамагаць, ён даў нам самае захапляючае абяцанне. Вось я з вамі ва ўсе дні да сканчэння веку. Якім чынам? Цераз Духа Святога. Фізічна ён не можа быць адначасова з усімі. У духу можа. Таму ён казаў, лепей вам, каб я пайшоў. І тут жа абяцаў, што прыйдзе зноў у духу святым, каб ужо ніколі не пакідаць выкупленых. Усё так лагічна, цудоўна і слаўна. Калі мы ўсведамляем гэта, нам становіцца лёгка і радасна. Ён з намі ў радасці, у горасці, у працы і выпрабоўванні. Ён перасцерагае нас ад граху, пасылае патрэбную дапамогу. Ён з намі не на некаторы час, а да сканчэння веку. Вось я з вамі. Браце і сестра, з намі Гасподь. Каго нам баяцца? Ён сказаў, не пакіну цябе і не адступлюся ад цябе. І ён верны сабе. Таму не будзьму маркотнымі, не будзьму баязлівымі, не будзьму баяцца смерці, ні жудасці ў ночы. Не будзьму баяцца нічога, ні грэху, ні спакусаў, але будзьму ўладарыць над усімі грэшнымі пажаданнямі, што знімаецца супроць нашай душы, бо доля баязлівых у возеры вогненым. Ён стукаецца ў нашыя сэрцы і кажа, «Вось стаю каля дзвярэй і стукаюся». Калі хто пачуе голас мой і адчыніць дзверы, увайду да яго і буду вечэраць з ім, і ён са мною. Прызнайма яго ўладаром нашага жыцця і дайма яму славу і гонар.